11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Nederlandse reddingsteam in Turkije gaat alleen morgen nog zoeken naar overlevenden in het puin. De overlevingskansen zijn inmiddels zo klein dat het USAR-team na het werk van morgen terugkeert. Intussen komt de verdeling van hulpgoederen over het aardbevingsgebied maar moeizaam op gang, zegt de actievoorzitter van Giro 555. In veel getroffen steden en dorpen staat geen hal meer overeind die als distributiecentrum kan dienen. Alle spullen staan dus op straat. Zowel de inventarisatie als de verdeling van de hulpgoederen verloopt daardoor moeizaam. De Duitse overheid gaat visa afgeven aan slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië met familie in Duitsland. Zij kunnen dan maximaal 3 maanden bij familie logeren. Het is de bedoeling dat het afgeven van zo'n visum verloopt zonder al te veel bureaucratie, omdat veel slachtoffers hun paspoort kwijt zijn. De Partij van de Arbeid wil dat ook Nederland het visabeleid versoepelt voor mensen die zijn getroffen door de aardbevingen. Bijna 1 miljoen Fransen zijn de straat opgegaan om te demonstreren tegen de voorgenomen verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. De demonstraties verliepen op sommige plekken onrustig. Zo werden in het centrum van Parijs een auto en vuilnisbakken in brand gestoken toen de politie demonstranten met traangas uiteendreef. 8 mensen zijn daar gearresteerd. Er wordt in Frankrijk al weken gedemonstreerd tegen de pensioenplannen en andere hervormingen. Op 7 maart willen de vakbonden een landelijke staking organiseren. In België is bij een misverkiezing een gewapende man opgepakt. Volgens de politie was hij mogelijk van plan om een aanslag te plegen. De man werd aangehouden voor de start van de Miss België-verkiezing in pretpark Plopsaland in de provincie West-Vlaanderen. Hij had een vuurwapen bij zich en in zijn auto lag ook een wapen. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws had hij ook chemicaliën bij zich. Over een mogelijk motief is nog niets bekend. In Pakistan is een man die verdacht werd van godslastering gelyncht door een woedende menigte. De man zat vast, maar honderden moslims bestormden het politiebureau, haalden de man uit zijn cel en sloegen hem buiten dood. Daarna werd het lichaam in brand gestoken. De man was opgepakt omdat hij pagina's van de Koran ontheiligd zou hebben. In de Eredivisie heeft PSV eenvoudig gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven werd het 6-0. Fortuna Sittard won met 1-0 uit bij Emmen. En eerder vanavond eindigde de wedstrijd tussen NEC en Cambuur in 0-0. Het weer. De temperatuur daalt vannacht naar 1 graad of 3. Lokaal kan het nog iets kouder worden. Ook is er kans op wat mist. Morgen begint de dag grijs. Later is er ook wat ruimte voor de zon. Het wordt morgen 9 of 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Komt dat zien in het theater. Wolfgang het Wonderjong. De enige echte familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duins. Met mij, kindsterretje Mozart. Kan ik er iets aan doen dat ik zo geniaal ben? Boek snel op wolfgang.nu. Dit is de tijd van doen! Met een eigen bedrijf wil je niet stilvallen door schade. Oh. Daarom komen de preventiespecialisten van ASR kijken hoe je schade kunt voorkomen. Vraag je adviseur naar het voordeelpakket bedrijven of kijk op asr.nl/zakelijk. ASR doet het. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, facewappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 16 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden, binnen zit Elisabeth Steins. Kun je ook te veel sporten, was de vraag boven een krantenartikel vandaag. En kijk, dat vind ik nou zo leuk aan koppen snellen. De rest lees je gewoon met een schuin oog. Ja, te veel sporten is slecht, minder sporten is beter. Wat vaker een avondje op de bank is gezond. Wijn en een zak chips erbij, aanbevolen. Het was echt een heel inzichtelijk stuk. Goedenavond en welkom bij dit Oog op Zaterdag. Het gebrek aan hulp in het aardbevingsrampgebied is voor sommige Turkse Nederlanders niet meer om aan te zien. En ik spreek zo iemand die er zelf maar heen is gereisd. Maar wat kan je als burger hulp betekenen en hoe gevaarlijk is het? Nog voordat de extra westerse wapensteun in Oekraïne is aangekomen, lijkt het gevreesde Russische voorjaarsoffensief in de Donbas al begonnen te zijn. Hoe liggen de krachtsverhoudingen daar op dit moment? Heel Nigeria zit van de een op de andere dag helemaal zonder contant geld. En dat zorgt voor enorme problemen. Actrice en columniste Joy de Lima schreef een openhartig boek over onbevredigende seks met haar bedpartners. En over de zoektocht om dat allemaal wat plezieriger te maken. Of dat gelukt is, dat hoort u ook nog komend uur. En even voor 12 duiken we nog even een kroeg in. Een bruine kroeg, want die kan wel wat extra klandizie gebruiken. Maar nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 11 februari. In Turkije wordt nog met man en macht gezocht naar overlevenden tussen het puin. We gaan toch nogmaals een uiterste poging doen. We hopen toch net die minimale kans dat we nog iemand treffen aan te kunnen grijpen. Nu de overlevingskans snel afneemt, wordt de sfeer in het rampgebied grimmiger. Het zunehmend schwindet en dat deze hoffnung dan ook in woed omslaan kan. De hoop slaat om in woede en daarom vertrekken de Duitse reddingsteams. Het Nederlandse team is niet verbaasd dat de sfeer omslaat. Uiteindelijk viel het ons eigenlijk nog wel mee wat we zien aan onrust. Ik ben niet verbaasd dat het nu start en eigenlijk eerder positief verrast dat het nu pas begint. En er zijn ook nog nieuwe Nederlandse teams naar het gebied gestuurd. Het zijn extra honden die helpen met zoeken, maar niet naar overlevenden. Wat er nu eigenlijk allemaal naartoe is, zijn honden die alleen levend zoeken. En nu wordt het heel belangrijk dat ook de doden worden getraceerd. Er moeten meer bomen geplant worden. Dat is al jaren geleden bedacht, maar de uitvoering gaat nog niet zo hard. Het zijn een heleboel plannen, maar ondertussen zijn we al bijna 3 jaar verder en zijn we nog niet heel veel verder met bomen daadwerkelijk in de grond zetten. Al zitten de boswachters niet stil. We planten dit seizoen als Staatsbosbeheer zo'n 1,5-2 miljoen bomen in nieuw bos, maar ook ter vervanging van zieke bomen. De vraag is vooral, waar moeten die bomen komen? Particuliere grondbezitters willen namelijk geld zien. De bossen die moeten komen op voormalige landbouwgrond. Die landbouwgrond heeft een bepaalde waarde. Die is veel hoger, 5 tot 10 keer hoger dan een bosgrond. Maar natuurminister Van der Wal heeft nog wel wat ideeën. We moeten het slim doen, maar ook het vergroenen van onze steden. Waar we natuurlijk ook gewoon nog heel veel bomen kunnen planten. De SP wil dat energiebedrijven weer eigendom worden van de staat. Je moet zo'n belangrijke voorziening, die moet je niet uit handen geven, niet aan de markt verkopen. Ze protesteerden vandaag in Den Haag als start van de verkiezingscampagne. Omdat steeds meer mensen, misschien nog niet in Den Haag, maar wel in het land, aanvoelen dat energie een basisvoorziening is. Volgens de SP'ers moeten de prijzen en winsten omlaag. Tientallen bedrijven maken zoveel winst en dat gaat ten koste van de mensen die het allemaal betalen. Dus die worden alleen maar groter en groter. Dan naar de Bijbel, want die moet misschien wel herschreven worden. Want hij en de Heer, dat kan anno 2023 niet meer. God zag dat het licht goed was en hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Er wordt gekeken of de Bijbel genderneutraal kan worden gemaakt. Sommige verwijzingen zijn gelukkig makkelijk aan te passen. Onze vader die in de hemel zijt, ja, dat is dan vader moet eruit. Misschien gewoon God. Toch blijkt het niet altijd zo eenvoudig. Hij is de Heer. Ja, dan wordt het lastig. Ik zou toch met een vorm van die gaan. Die is de Heer. Of iemand alles gaat aanpassen, dat is nog maar de vraag. Een enorme klus en dan moet je nog maar afwachten als je dat veranderd heeft. Of de gelovigen dat zeg maar pikken. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, naar Turkije dan, want het werk voor professionele hulpverleners wordt dus steeds moeilijker in het aardbevingsgebied. En de hoop op het vinden van overlevenden ook steeds kleiner. Toch reizen nog steeds mensen vanuit Nederland naar het gebied om te helpen. Niet alleen professionele hulpverleners, maar ook mensen die vanuit hun betrokkenheid iets willen doen. En onder hen is Yisim Candan, columniste en publiciste. Goedenavond. Goedenavond. Gisterochtend nam je het vliegtuig op Schiphol. Nu ben je midden in het rampgebied. Waar ben je precies en hoe is het daar? Ja, wij zijn geland naar Gaziantep, zuidoosten van Turkije. En wij zijn nu zelf in Kahramanmaraş, waar het eigenlijk allemaal is begonnen rond de regio. Mm-hmm. En vandaag heb ik zoveel gezien. En zoveel meegemaakt, zoveel indrukken, ongekend wat er hier aan de hand is. Is niet te beschrijven. Nee, want hoe is het om na al die vreselijke beelden die je natuurlijk al op de televisie hebt gezien, om daar dan nu echt tussen te staan? Ja, het is precies zoals inderdaad wat je op tv ziet. En het is zo heftig, omdat je nu ook... Ik praat dus nu met mensen. Mensen komen naar je toe. Dan bijvoorbeeld zegt iemand, oh, ik heb het zo koud. Heb je een jas voor me? Want ze zijn gewoon wakker geschud. Heel vroeg door een aardbeving. En ze hebben gewoon helemaal geen kleren, niks. En ik ben vandaag naar een tentenkamp geweest. Mm-hmm. Wat ik daar heb gezien, ja, het is gewoon bizar, bizar. Dat je op een gegeven moment heb je zo'n rek met allemaal kleding voor al die mensen. Ze ongeorganiseerd wel, want het ligt allemaal op de grond. En zie je iedereen zo graaien. Ja, het is echt alsof het oorlog is. En rijen voor eten. Wat de Turken wel goed doen, is dat ze heel veel eten uitdelen. Mm-hmm. Dus daar komt echt niemand tekort aan. Maar waar ze wel tekort aan hebben, zijn spullen. Dus vrouwen komen naar me toe. We hebben onderbroeken nodig, maandverband. Nou, gelukkig had ik onderbroeken bij me, heel veel. We hadden maandverband bij ons. Maar op een gegeven moment is dat op. En ja, en mensen vertellen wie ze kwijt zijn geraakt. Ze huilen, jij huilt mee. Het is gewoon verschrikkelijk. Ja. En het is, wat hier is gebeurd, is echt verschrikkelijk. Ja. En nou zijn er hier berichten over toenemende agressie onder de bevolking. Mensen die toch woedend zijn over het gebrek aan toch ook voedsel op bepaalde plekken en water. Er wordt geplunderd, er is zelfs ergens geschoten. Wat merk jij van die omgeslagen sfeer? Nee, wij merken daar eigenlijk niks van. We hebben daar ook niks van gemerkt, want wij zijn vandaag in het centrum geweest, waar dus alles bijna één is met grond. Want je ziet wel een verschil. Waar wij nu slapen is zeg maar op een heuvel. Daar is bijna alles intact. Maar het centrum is echt een chaos. Daar zijn we geweest. En we zijn dus een tentkamp geweest. En daar hebben wij niets hiervan gemerkt. Nee. Wat is je indruk van de hulpverlening en van de reddingsteams? Kunnen die het werk aan? Nou, eigenlijk wat je hier hoort is dat alles toch te laat is gekomen. Want je merkt gewoon wel, werd ook gezegd, de eerste 48 uur is cruciaal. Dat ze echt veel meer mensen hadden kunnen redden. Maar het is ook wel een mega chaos. Het is zo chaos. Het land verkeert echt niet voor niets. Is het een noodtoestand? Verkeert echt in een crisis. Dus je komt in zo'n tentkamp en iedereen vraagt aan elkaar, of ook aan ons, want ze zien dat we uit het buitenland komen, van waar kunnen we dit krijgen, waar kunnen we zus krijgen. Dus wij hebben vandaag ook geprobeerd met het hele Nederlands team, hebben we meegeshout, meegeholpen. We dachten, we gaan gewoon, alles telt nu, we moeten gewoon helpen. Maar sowieso, we zijn hier met een artsen- en verpleegsters-team, die werken gewoon keihard nu, keihard. Op welk moment besloot jij eigenlijk deze week van, ik moet gewoon daar naartoe? Want je zag natuurlijk, zoals wij allemaal het op de televisie gebeuren. Ja. Maar de stap om dan daadwerkelijk te gaan, is best een grote stap. is best wel een grote stap. Ik vond het ook eng, want ik heb 2 kinderen. Ik dacht, waar ga ik naartoe? Wat staat mij te wachten? Maar ik dacht, ik kan niet in Nederland blijven en over vertellen en schrijven als ik dit niet heb gezien. Dit is gewoon mega ramp. Want ze verwachten ook echt wel honderden duizenden doden ook. Want ja, als je optelt hoeveel gebouwen zijn gestort en er zijn zeg maar 3 tot 4 mensen gered, nou, dan kan je wel uitrekenen op hoeveel je dan komt. Ja. En dat is een gigantische ramp gewoon. En je merkt aan de sfeer, het is wel een beetje eng. Het is alsof het een spookstad is. En het is zo grimmig. Het is wel echt heel eng, vind ik. Op welke manier en, bedoel je? Ja, het hangt gewoon een hele, hele enge sfeer ook wel. Je merkt, er is iets heel ergs gebeurd. En het is doodstil. En alle appartementen zijn leeg. Want de mensen waarvan de gebouwen intact waren, mogen niet naar binnen. Ze moeten een soort van rapport krijgen van de overheid dat het weer bewoonbaar is. Dan mogen ze weer naar binnen. Dus niemand woont eigenlijk in een huis hier in Kahraman Maraj. Ja. Dus iedereen is buiten met een vuurtje in een tent. Het is koud. Ja. Nou, het is gewoon, ja, het is te koud ook. Het is vreselijk. Mensen zitten met slippers buiten, met sokken. Ja, het kan gewoon niet. Maar nou is er wel een beetje de vraag van wat kan je daar nou eigenlijk echt betekenen als burgerhulp zoals jij? Je hoort namelijk ook wel hulporganisaties zeggen van laat het reddingswerk gewoon over aan professionals. Ga vooral niet zelf. Je kunt veel beter geld doneren. Is er een risico dat je ook als leek de echte hulpverleners voor de voeten loopt? Nou ja, kijk, als leek kun je hier gewoon niet komen. Want je hebt echt een netwerk nodig, mensen die je kent, die dan dingen voor je kunnen regelen. Want er is geen taxi. Waar wij slapen is geen water. Weet je wel, het is echt, je kan nergens iets kopen of eten bijna. Nou, vandaag was 1 tentje dan open. Maar het is gewoon allemaal, ja, het is gewoon, alles is echt letterlijk en figuurlijk dood. Dus je moet wel contacten hebben. Wil je hier iets kunnen doen? En ik had hier een vriend van mij, die heeft hier gevoetbald. Een Turkse Nederlander, die voetbal heeft voor FC Twente gevoetbald. En die heeft later voor Kahramanmaraş-Spor gevoetbald. Ja, die heeft heel veel contacten. En die helpt ons met alles. Ja, want ik zie. Maar ik zou mensen niet aanraden om nu gewoon te denken, oh, ik stap vliegtuig in en ik kom hier. Want het is echt een chaos. Je weet niet wat je ziet. Ja, want ik zie toch ook wel, want jij twittert best wel actief ook over wat je daar allemaal ziet en meemaakt. Dan zie ik toch ook wel wat cynische reacties onder verschijnen. Waarin er gezegd wordt van, ja, wat kan jij daar nou helemaal doen met je nagellak en je hoge hakken? Dit zijn dus niet mijn woorden. Even voor de duidelijkheid. Maar wat zeg je daarop? Nou, dat zijn zulke azijnpissers gewoon. Weet je, dat is heel makkelijk om vanuit Nederland op de bank dat gaan twitteren. Ik bedoel, je hebt ballen nodig om sowieso hier te zijn. Om aan te kunnen zien hoe mensen aan het huilen zijn, leed hebben. Dan ga je dat soort dingen gewoon niet zeggen. Maar je hebt altijd van dat soort mensen. Maar het doet me helemaal niks. Wat me wel doet hier, dat ik gewoon heel veel mensen zelf op heb kunnen helpen met de spullen die ik mee had. De eerste avond toen we daar waren, waren we buiten, want we zouden buiten slapen in de kou bijna. En toen kwam een jongetje aan, die had een t-shirt en die was ziek. En want sinds de aardbeving had hij buiten geslapen van 10 jaar. Is gewoon even oud bijna als mijn zoontje. En gelukkig had ik allemaal dikke winterjas van mijn zoontje mee. En een trui, nou die heb ik dan blij gemaakt. Ja, sorry, maar dan ben ik wel echt heel blij. Ja. Hoe lang blijf je nog, Yesim? Dinsdag gaan we weer terug. En dan morgen vertrekken we weer naar een ander gebied. We hebben vandaag ook heel veel eten gehaald om om een aantal plekken ook uit te delen. En dus wij gaan gewoon door met wat kunnen we doen. Gewoon alle beetjes helpen gewoon hier. En vandaag hebben we een paar mensen ook getroost. Ja, klinkt heel gek, maar mensen zijn echt in shock ook. Zijn echt in shock. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Goed, Yesim, Çalman, heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. En succes daar. En hou je veilig en de mensen om je heen ook. Bedankt. Dag. Fijne avond. Until we Van Aretha Franklin. Het lang verwachte en ook gevreesde Russische offensief in Oost-Oekraïne lijkt deze week te zijn begonnen. De gevechten zijn verhevigd en Rusland heeft de raketaanvallen fors opgevoerd. Oekraïne heeft de afgelopen tijd om tanks gevraagd en die zijn ook toegezegd door de Westerse bondgenoten, waaronder ook Nederland. Maar komen die nog wel op tijd? Wat zijn de kansen van Oekraïne om dit offensief te weerstaan? Dat ga ik vragen aan Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond. Goedenavond. Ja, die strijd is afgelopen week steeds heviger geworden. Is dit inderdaad dat grote voorjaarsoffensief dat al maanden verwacht werd? Het heeft er alle schijn van. Ja, je ziet niet meteen een enorme optocht, zeg maar, aan panzervoertuigen richting Oekraïne trekken, maar de intensiteit van de gevechten neemt inderdaad toe, de beschietingen nemen toe. Er is een toch wel flinke doorbraakpoging geweest bij Vulidar, dat is een stad in het noordwest van Donetsk City, met de 3 brigades. Dat betekent toch dat je minstens over, tussen de 6.000 en de 10.000 man spreekt. Die is afgeslagen door Oekraïne. Ja, en dat is te groot om nog een prikactie te noemen. Dus je kunt wel stellen dat er een soort van offensief gaande is. Ja, en die Russen lijken haast te hebben. Waarom gebeurt dit nu? Poetin heeft zijn opperbevelhebber in Oekraïne, Gerasimov, opdracht gegeven om eigenlijk in maart de hele Donbass in bezit te hebben. En de stukjes Donbass die de Russen nu nog niet in bezit hebben, die dus nog onder Oekraïense controle vallen, dat is het noordwesten van de provincie Donetsk en het uiterste westen van de provincie Luhansk. Ja, die twee stukken, die moeten ze dus voor maart in bezit nemen. En dat betekent eigenlijk, als je dat in maart gedaan wil hebben, dat je nu toch wel moet beginnen, ja. Ja, en wat zie je dan gebeuren? Kun je ook al een strategie ontwaren in die aanvallen door Rusland deze week? Nou, je ziet natuurlijk nog steeds die voortdurende concentratie op de plaats Bachmoed. Je kunt toch eigenlijk wel stellen dat het Russische net zich zo langzamerhand sluit rondom Bachmoed. Ik verwacht dat het niet te lang meer duurt voordat de Oekraïnse troepen zich daaruit terugtrekken. En dan ligt in principe de weg open naar het plaatsen Kramatorsk en Sloviansk. En die vormen eigenlijk het hart van het stuk Donetsk wat nog niet in Russisch bezit is. Dus dat is één as. Die andere as, ja, die had eigenlijk moeten komen vanuit Donetsk City richting Vuhledar, waar ik net over sprak. Dat lijkt voorstands nog niet gelukt te zijn. En dan zie je op de derde plaats ook nog behoorlijke intensiteit in het westen inderdaad van de provincie Luhansk. Tussen de plaatsen Svatova en Kremina. Daar hebben de Russen ook al daadwerkelijk wat vooruitgang geboekt. Je kunt echt wel zeggen van het is wel begonnen zo langzamerhand. Ja. En hoe groot en sterk is dat Russische leger dan? Hoe moet je dat voorstellen? Ja, dat is heel moeilijk inschatten, want ze vertellen het ons natuurlijk niet. Nee. Maar De schattingen zijn nu dat Rusland ongeveer tussen de 250.000 en 300.000 mensen in Oekraïne heeft in totaal. Die zitten natuurlijk niet allemaal op die drie punten die ik heb genoemd. Maar dat betekent wel dat je daar toch wel een strijdmacht van rond de 100.000 mensen mag verwachten. Er was sprake in Luhansk dat daar alleen al 75.000 mensen zouden zitten. Dus ik denk voor grote aantallen. Ja, dat is heel fors dus. Nou heeft tegelijkertijd het hoofd van de Wagnergroep, dat is dat private leger, hè, naast het gewone Russische leger, gezegd dat het wel anderhalf tot twee jaar kan duren voordat Rusland controle over de Donbass kan krijgen. Is dat dan tegelijkertijd ook een erkenning dat Rusland het ook gewoon zwaar heeft? Ja, Rusland heeft het zwaar. Het had het natuurlijk al en het heeft het nog steeds zwaar. Maar deze meneer Prigozhin, het hoofd van die Wagnergroep, die speelt een hele aparte rol. Heeft in Moskou lopen opscheppen dat zijn huurlingen, aangevuld met allerlei gevangenisboeven, Bachmoed wel even zouden veroveren. Dat is nog steeds niet gelukt. Hij wordt eigenlijk een beetje op dit moment naar een zijspoor gerangeerd. En blijft voortdurend aandacht zoeken, met dit soort uitspraken ook. Terwijl in Moskou zijn positie steeds meer ter discussie komt te staan. En men probeert de invloed van die Wagnergroep en ook het aandeel van de Wagnergroep in de gevechten te verminderen. Dus dat hij dit nu zegt, ja, dat prima. Aan de andere kant hoor je in Moskou zelf, met name ook door leden van de Duma, het parlement, openlijk zich uitspreken over het feit dat toch deze zomer eigenlijk wel een beslissend offensief afgerond zou moeten zijn. En dat men vindt dat eigenlijk de oorlog voorbij zou moeten zijn. Goed, we gaan even naar Oekraïne zelf, waar Nieuwsuurverslaggever Gert-Jan Dennekamp op dit moment is. Hij is in Kiev. En ik sprak hem eerder vanavond en vroeg hem wat daar dan nu te merken is van dat nieuwe offensief. Gert-Jan, goedenavond. Nou, de afgelopen twee dagen ging weer hier regelmatig het luchtalarm af, maar er waren hier in de stad geen inslagen. Wel op andere plekken in het land. En dat nieuws komt natuurlijk ook wel door in de hoofdstad. En natuurlijk komen ook de berichten van het front. Want daar lijkt er sprake van steeds heviger gevechten. En ook die berichten bereiken natuurlijk wel de hoofdstad. Ja. Deze nieuwe aanval wordt al maanden verwacht. Op welke manier bereiden mensen zich daar dan op voor? Wordt er ook weer gehamsterd bijvoorbeeld? Nee, daar merk je nog niet zo heel veel van. Maar iedereen heeft het er wel over. Er wordt toch weer verwacht dat er een heviger aanval zal komen. Maar vandaag heb ik ook militairen gesproken aan het front via Zoom. En die zeggen ja, eigenlijk is dat offensief misschien al wel een tijdje gaande. We zien op verschillende plekken langs die honderden kilometers lange frontlinie nieuwe pogingen van doorbraak van het Russische leger. En wat zeggen zij over of ze daar goed op voorbereid zijn? Ja, zij zeggen dat ze dit wel zagen aankomen. Iedereen vermoedde dat er rond de herdenking van één jaar oorlog wel iets zou gebeuren. Dat Rusland met een heviger offensief zou komen. En daar is men op voorbereid. Vandaar ook dat enorme pleidooi van Oekraïne de afgelopen weken om meer en zwaardere wapens te leveren, waaronder die tanks. Die zijn er nu natuurlijk nog niet. Maar zeggen ze, op dit moment zijn we wel in staat om de aanvallen van de Russen tegen te slaan. Bijvoorbeeld bij Vuhledar zag je een kolonne tanks en panzervoertuigen die daar echt tot staan is gebracht door het Oekraïense leger. We zagen dronebeelden die aangaven dat daar een hevige strijd is geleverd en die opmars van de Russische tanks en panzervoertuigen daar tot staan is gebracht. Er komen voor Oekraïne sombere berichten rond Bachmoed. Ik heb gesproken met familie van soldaten die daar gelegerd waren, die teruggetrokken zijn vanuit Bachmoed. Dus daar houdt men toch rekening met een omsingeling en het feit dat die stad niet langer in handen kan blijven van Oekraïne. Dat is op dit moment nog niet zo, maar men rekent daar al wel op verlies van die stad. Ja. Ga je eigenlijk zelf nog proberen om dichterbij te komen, of waar richt jij je de komende tijd op? Nou ja, we zijn nu bezig met verhalen hier in Oekraïne, omdat we een aantal mensen weer opzoeken die we voor de oorlog hebben gesproken en met hun willen spreken over hoe zij nu terugkijken op dit jaar. En wat andere verhalen hier in Kiev. En dan gaan we zeker weer richting het front. Mogelijk in de regio Kharkov of mogelijk naar het zuiden. Naar Vukledar, waar zo hevig gevochten is de afgelopen dagen. Maar dat zien we dan. Dat is over een week of ruim een week. Ja, Peter Weininga. Oekraïne heeft dus heel veel zware wapens gekregen van het Westen. Maar heel veel is er ook nog niet aangekomen. Zoals die 100 tanks die Duitsland en Nederland hebben toegezegd. Zelf zeggen de Oekraïnse soldaten dus dat ze goed zijn voorbereid, hoorden we net. Maar kunnen ze met het materieel waar ze dan nu over beschikken dat offensief wel tegenhouden? Ja, je moet goed voor ogen houden dat Oekraïne geenszins weerloos is op dit moment. De Russen hebben het afgelopen jaar 1500 tanks verloren. 1000 zijn daarvan vernietigd. 500 zijn door de Oekraïners buitgemaakt en worden ook gebruikt. Daarnaast heeft Oekraïne inderdaad, naast de eigen tanks die ze al hadden, ook tanks geleverd gekregen uit Rusland en Tsjechië. Dat zijn oude Russische tanks weliswaar, maar die tellen wel op bij het aantal wat ze al hadden. Dus ze hebben een behoorlijke capaciteit aan tanks. De Russen hebben ook iets van 600 panzerinfanterievoertuigen verloren, waarmee infanteristen, voetsoldaten, dicht bij het front kunnen worden gebracht. Dus dat hempert, denk ik, de Russische opmars nogal. Dat zal hem zeker geen snelle opmars zijn. Daarom denk ik dat we dat ook niet zien op dit moment. Met de zware wapens die de Oekraïners nu hebben gekregen, en plus dat wat ze al hebben, denk ik dat ze zeer goed in staat zouden moeten zijn om dit offensief in ieder geval op enig moment tegen te houden. Dat het offensief culmineert en als het ware stilvalt. Ja, en wat is daarvoor dan de meest effectieve strategie? Ja, dat is lastig hoor. Of wat verwacht je dat ze zullen doen? Nou kijk, het moeilijkste is natuurlijk te voorspellen waar de Russen zullen proberen echt door te breken. Hè, waar de hoofdas van hun aanval komt te liggen. Wat we nu de afgelopen dagen hebben gezien is voor de Russen natuurlijk ook een signaal van hier kunnen we wel succesvol zijn en op andere plekken misschien niet. Dus dat zullen ze uitzoeken en dat manoeuvreren daarvoor, dat is eigenlijk aan beide kanten heel belangrijk. Russen moeten zodanig manoeuvreren dat ze die zwakke plek vinden. En de Oekraïners moeten op tijd die zwakke plek in hun eigen defensie als het ware herkennen. En daar dus iets tegen ondernemen. Dus ja, dat is lastig. Het is lastig om precies te zeggen wat de Oekraïners nu moeten doen. Goede stellingen voorbereiden. Maar aan de andere kant ook heel snel van stelling kunnen wisselen als dat nodig mocht zijn. Ja. Nou is dus al dat materieel dat is toegezegd, maar wat nog moet komen. Je zegt van ze kunnen het wel even uitzitten totdat inderdaad daadwerkelijk komt. Maar het is wel belangrijk dat het komt. Ja, want ze willen zelf namelijk ook een offensief starten. Ze willen zelf in ieder geval beginnen met het terugveroveren van de bezette gebieden. En dan hebben ze echt meer nodig. En dan zullen die westerse tanks, die qua kanon beter zijn, qua snelheid beter, qua mobiliteit zeg maar in het terrein dus ook beter, qua bepantsering ook beter, zullen echt wel een heel belangrijk element kunnen vormen in een doorbraakpoging. Ja, goed, dank u wel, Peter Weininga. Van Morrison en Michael Bublé met Real Real Gone. En we blijven nog even in het buitenland, want daar is een opmerkelijk verhaal. Sinds gisteravond is namelijk in Nigeria van het ene op het andere moment contant geld helemaal niks meer waard. Mensen kunnen niet meer naar hun werk omdat ze geen geld hebben voor benzine of voor de bus. En ouders kunnen geen eten meer voor hun kinderen kopen. Femke van Zijl is journaliste en woont in Nigeria in Lagos. Goedenavond. Goedenavond. En leg eens uit, wat is er aan de hand? Ja, het is niet helemaal van het ene op het andere moment, maar het is wel dat een groot deel van het papiergeld sinds gisteravond 12 uur niks meer waard is. En dat wisten we al 100 dagen geleden kondigde de centrale bank aan dat die briefjes zouden ingewisseld worden voor nieuwe bankbiljetten. Maar het grote probleem is dat de deadline is verstreken, maar er niet genoeg geld in omloop is. Dus het nieuwe geld is er nog niet. Nee. Dus de afgelopen dagen kwam er geen geld uit de muur, de pinautomaten, niks. Dus mensen die braaf hun oude briefjes naar de bank hadden gebracht, die kunnen niet eens bij hun geld nu. En waarom was dat nodig dat dat papiergeld omgewisseld werd? Het idee was dat het enerzijds de criminaliteit zou bestrijden. Er is hier een enorme kidnapindustrie waar hele grote bedragen in omgaan. En het idee was dat oude geld, dat kunnen die bandieten natuurlijk niet zomaar naar de bank gaan brengen. Dus daarmee zou je dat al in ieder geval een tijdje stoppen. En bovendien komen de verkiezingen eraan. En politici die hebben vaak nog garages vol met geld liggen om stemmen te kopen. En het andere idee was dus om die corruptie ook tegen te gaan. Ja, nou, dat is een groots plan, maar die operatie verloopt niet volgens plan. Wat gaat er mis? Nee. Ja, het is de logistiek die helemaal misloopt. Er zijn gewoon niet genoeg briefjes gedrukt. En wat er wel gedrukt is en wel naar de banken is gegaan, dat stoppen de banken niet in de pinautomaten, maar dat geven ze aan hun contacten. Dus mensen staan hier echt voor de bank. De afgelopen weken zijn er ook pinautomaten vernield. Er zijn mensen die hebben geprobeerd om banken binnen te breken. Er zijn verschillende banken die hebben gewoon de deuren moeten sluiten de afgelopen dagen, omdat ze bang waren dat hun klanten hun geld zouden komen opeisen. En een heel land zonder contant geld, dat zorgt natuurlijk voor gigantische problemen. Wat zie je daar gebeuren? Ja, het idee is ook dat we naar een cashless economie moeten. Een economie die helemaal digitaal gaat. Dus allemaal bankoverschrijvingen via de app en dergelijke. En dat proberen mensen wel, maar dat systeem is enorm overbelast op het moment. Ik heb eens geteld de afgelopen week 4 op de 5 van mijn transacties die ik online probeerde te doen, die gingen mis. Of het werd dubbel afgeschreven, of het werd niet afgeschreven, of bij mij stond het er wel, was het er wel afgeschreven en bij de ander niet. Dus dat gaat al mis. Mm. En je moet er ook rekening mee houden dat het 70% van de economie is hier informeel. Die gaat helemaal niet met digitaal betalen om. En zeker in het noorden bijvoorbeeld zijn mensen vaak ook nog analfabeet. Die zijn er gewoon nog lang niet zo ver. Dus een cashless society, zoals de CBN, de centrale bank, het graag zou willen hebben, dat wordt het er gewoon niet voorlopig. En hoe reageert de bevolking dan hierop? Ik kan me voorstellen dat iedereen boos is. En mensen zijn enorm boos. Afgelopen week dus waren er ook wel rellen en banken belaagd en dergelijke. Maar dit weekend was het een beetje rustiger. Nou ja, de banken zijn natuurlijk ook dicht. Dat scheelt ook een stuk. En op de een of andere manier, ja, Nigerianen zijn toch enorm vindingrijk. Ze weten er op zich wel weer een mouw aan te passen, idioot genoeg. Ik had vanochtend een lek in mijn watertank en daar bel ik dan de loodgieter voor. En die kwam, maar die betaal ik normaal met contant geld, maar dat hebben we allebei niet. En toen heb ik geld overgemaakt naar de winkel waar zijn vrouw vanmiddag boodschappen ging doen. Nou ja, op die manier proberen mensen het dan op te lossen. Ja. Maar toch, hoe explosief kan deze situatie worden? Je had het net ook al over verkiezingen die eraan komen. Ja, mensen zijn enorm kwaad. Afgelopen week dacht ik echt even dat het zou ontploffen. En het is op een paar plekken ook wel gebeurd. Maar ik heb nu langzamerhand het idee dat Nigerianen op de tanden bijten en denken van nou, we gaan het ze wel betaald zetten. bij de stembus. Mm-hmm. Dus de partij die nu aan de macht is, die is hier in ieder geval... krijgt hier natuurlijk geen goede rapportcijfers voor. En dat zou best wel eens kunnen betekenen dat het een hoge opkomst zou opleveren. En een hoog aantal stemmers, in ieder geval op de oppositie. Ja, en het zegt ook wel echt wat over dat de beleidsmakers ver afstaan van de realiteit eigenlijk. Als zo'n situatie kan ontstaan. Verbijsterend. Het is verbijsterend. Ja, die beleidsmakers zitten in Abuja, de hoofdstad, achter hun bureau. En die besluiten tot zoiets. En die hebben werkelijk geen idee waar de gemiddelde kiezer of waar de gemiddelde Nigeriaan mee bezig is. Inderdaad, cashless gaan als je een boer bent met twee koeien die eens in zoveel tijd naar de veemarkt gaat en verder niet eens een smartphone heeft. Hoe stel je dat voor? Dus dat laat inderdaad die kloof weer eens een keer heel goed zien. Ja. We blijven het volgen. Dank, Femke van Zijl in Nigeria. Listening to the records and the last chord, it resonates in my head. I don't know your name, but I know your tones. They make a dissonant chord. 'Cause every time I lose my focus, I drift off. Thomas Nicholas met Lost Love. Joy de Lima schrijft voor de Volkskrant columns over de soms sombere kanten van seks, maar wel op een zo open en ontwapenende manier dat je er toch vrolijk van wordt. En nu heeft ze die columns uitgebreid tot een boek dat dinsdag verschijnt. Goed komen heet het, met de klemtoon dus op dat komen. Goedenavond, Joy. Goedenavond. Ja, open schrijven over seks, dat is één ding. Maar daarover praten is wel weer wat anders. Ja. Vind je het lastig ook een gesprek over seks op Radio 1? Nee, ondertussen niet meer. Nee? Nee. Maar praten over seks in het algemeen met je bedpartners? Ja, dat is iets waar ik wel altijd... het gaat steeds beter, maar dat was vooral het grootste probleem vroeger, ja. Ja. Op papier lukt het in ieder geval heel erg goed. Je schrijft naar het lijkt zonder iets te verbloemen. Wat vinden die mannen daar eigenlijk van waar je over schrijft? Krijg je reacties? Eigenlijk hebben ze niet eens altijd door, denk ik, over wie het gaat. Want ik schrijf altijd heel anoniem. Dus de situatie is niet echt te herleiden naar één persoon. En met de meeste heb ik ook geen contact. Okay. Dus dat zijn meer van vroeger eigenlijk. Dus als dat heel recentelijk is, dan schrijf ik er meestal niet over. Nee, okay. Nou, het zegt op zich ook al wel wat dat ze zich er niet in herkennen. Want sommige dingen die je schrijft zijn best expliciet. En zou ik me dan zelf denk ik wel in herkennen als ik die nare dingen lezen. Bedoel je? Ja, maar. Daaruit blijkt dan weer dus dat ze dat eigenlijk zonder na te denken doen. Ja, precies. De moeilijkheid van praten over seks is een van de rode lijnen in je boek eigenlijk. Mensen hebben het er graag, hebben graag seks of juist niet. Maar op dat seksleven reflecteren en erover praten met je bedpartners, dat gebeurt weinig. Mm-hmm. Is dat erg? erg is een groot woord, maar ik denk dat het ervoor zorgt, als ik vanuit mezelf kijk, toen ik er nooit over sprak, dat ik eigenlijk, vooral toen ik begon met seks, nog heel erg zo porno als leerschool had. En dacht, oh, wat zij doen, dat moet ik ook doen. En zo moet ik eruit zien, zo moet ik klinken. Maar ik ervoer eigenlijk helemaal geen plezier of genot. Maar dat had ik niet echt door, omdat ik er dus nooit over sprak. Mm-hmm. Dus ik wist helemaal niet wat ik wilde, of wat ik leuk of fijn vond. Omdat ik dat onderzoek nooit was aangegaan. En het dus ook niet durfde te communiceren met mijn bedpartners. Ja. Jouw boek heet dus Goed Komen. Met de onderschrift Een seksuele kweeste. En heeft ook een hele prikkelende eerste zin. Namelijk, als ik makkelijk kon climaxen, was dit boek er waarschijnlijk nooit gekomen. Ja. Kun je dat uitleggen? Wat voor zoektocht heb je dan achter de rug? Ja, de allereerste keer dat ik over seks schreef. Ik ben eigenlijk acteur. Eigenlijk acteur. En ik schreef eerst voor het theater. En dat was omdat ik nooit klaar kwam eigenlijk. En dat was toen een heel groot geheim. En daar schaamde ik me vooral heel erg voor. Dus mijn onderzoek naar uiteindelijk seksuele vrijheid of seksueel genot is begonnen omdat ik geen genot ervoer. En ik zeg niet dat een orgasme centraal staat als het om genot gaat. Maar het werd wel voor mij een soort zoektocht, omdat het gewoon nooit lukte. Dus als ik dat niet had gehad, als ik dat makkelijk kon klaarkomen en makkelijk kon communiceren, dan was dat onderzoek, denk ik, bij mij nooit op deze manier gestart. Ja. En die zoektocht, die beschrijf je in al die stukken. Die is doorspekt met schaamte en schuldgevoelens en ook best wel eenzame gevoelens, mm-hmm. heb ik het idee. En ik dacht ook, vond je seks met anderen eigenlijk gewoon niet zo leuk? Nee, niet altijd, nee. Maar met mezelf ook niet vroeger. Dus omdat ik heel doelgericht te werk ging, omdat ik gewoon dacht, oh, ik moet masturberen even als doel klaarkomen. En het ging helemaal niet om soort zelfliefde of de liefde bedrijven met jezelf eigenlijk. Dus vond ik seks met anderen leuk? Nee, heel vaak niet. Maar dat had ik niet door. Pas toen ik eigenlijk bezig was met het boek en al mijn columns achter elkaar zag, toen pas ontdekte ik ook, oh, dit is echt een zoektocht. Mm-hmm. En vooral toen ik begon met schrijven, het ondertussen 2 jaar geleden is, was ik nog lang niet op het punt waar ik nu ben. Maar ondertussen zag ik zo, oh wacht, ik doe elke keer dezelfde dingen fout. Of ik handel steeds op deze manier. Mijn seksuele zoektocht is begonnen omdat ik, begonnen met het feit dat ik op mijn 17e werd aangerand. En dat was mijn allereerste seksuele ervaring. Dus er zit heel veel trauma in mijn lijf en dat had ik helemaal niet door. Dus toen ik schreef, dacht ik ineens, oh wacht even, ik reageer steeds als iemand een grens overgaat of geen consent vraagt. Reageert mijn lichaam, ook al vertrouwt mijn hoofd je wel, maar mijn lijf weet het dan nog niet of zo. Dus ja. Maar het valt me op dat je het heel erg bij jezelf legt. He, je zegt van, ik doe kennelijk iets fout of mijn lichaam reageert verkeerd. En die vraag die stel je ook steeds in het boek. Maar als ik je verhalen zo lees, en trouwens, dat soort verhalen zijn er in overvloed. Ik moest ook denken aan Milou Delen. Mm-hmm. Die heeft ook veel geschreven over seks. En dan denk je van, ja, die mannen die bakken er eigenlijk ook gewoon helemaal niks van. Waarom moet je de hele tijd naar jezelf kijken? Ja, het is niet, ik kan natuurlijk op dit moment niks meer doen aan wat die mannen toen hebben gedaan. En ik wil ook nooit generaliserend schrijven, omdat ik denk dat dat niet echt een gesprek opent, maar dat mensen dan misschien defensief reageren. Maar zeker, ik bedoel, ik heb hele nare ervaringen gehad met sommige mannen. En gelukkig ook hele lieve ervaringen. Maar dat waren zeker dingen waar ik dan op dat moment niks aan kon doen. Maar dat was ook omdat ik daarna, als iets naars gebeurde, ook mijn mond niet open durfde te trekken. Maar het klopt, in de eerste instantie had het gewoon nooit mogen gebeuren, de nare dingen. Ja, maar ook de minder nare dingen. Maar er spreekt ook iets uit van die mannen die vooral heel erg op zichzelf gericht zijn. Ja, en inderdaad aan een ideaal proberen te voldoen wat ze met het kijken van porno hebben geleerd. Ja, maar dat is denk ik het grootste probleem, dat wij met z'n allen hele slechte seksuele voorlichting hebben gehad op school, waar het niet draait om genot. En waar je gewoon leert, seks is penis in vagina. Als we alleen maar naar de hetero's kijken. Dat is het. En bijvoorbeeld de clitoris is pas sinds 2021 in zijn geheel in onze biologieboeken. Dus daar ging het niet over toen ik opgroeide. Dus ik wist niet eens wat het meer dan wat ik kende van school zou kunnen zijn. Dus daarom is het zo belangrijk dat we allemaal leren over wat er nog meer is dan dat. En hoe je seks niet alleen doet voor je eigen genot. Ja, en in dat kader wordt is de discussie ook wel een beetje geopend. We hebben al vaker gehoord over de zogenoemde orgasmekloof. Hè? Dat mannen tijdens de seks veel makkelijker, of bijna altijd eigenlijk, een hoogtepunt bereiken en vrouwen veel minder vaak. Ja. Vind je dat oneerlijk eigenlijk? Dat mannen zo veel makkelijker klaarkomen? Ja, en soms bijna op een kinderachtige manier dat ik gewoon denk, als ik er te lang over nadenk, van, het is echt niet eerlijk. Ja. Omdat ik dan denk van, oh ja, hoe makkelijk, doe niet allemaal, maar ik bedoel, hoe fijn zou het zijn als dat er altijd bij hoorde. Ja. Ik denk dat ik ook in mijn boek uiteindelijk de conclusie maakte dat ik eerst dacht, oh, ik heb niet zo vaak zin in seks. Maar dat ik toen dacht, ja, nee, ik heb gewoon geen zin in de seks die ik ken. Maar zin in een orgasme heb ik bijna altijd. Ja. Dus als ik altijd zou klaarkomen, zou ik waarschijnlijk ook veel vaker zin hebben in seks. En ik moest ook heel erg lachen, want je schrijft op een gegeven moment van, ja, stel eens voor dat het andersom zou zijn, zouden die mannen dat eigenlijk pikken als zij maar in 30% van de gevallen zouden klaarkomen? Ja. Ja, en dat is denk ik iets wat ik ook als schrijvende ineens bedacht, van hoe absurd zou dat zijn als we inderdaad zouden zeggen halverwege, nou, ik ben al gekomen, zoek jij het zelf maar uit, of ik heb geen zin meer, of whatever, of als elke keer als een vrouw zou klaarkomen, dat we dan de seks stoppen. En dat het is. Want dat is gewoon wat er heel vaak gebeurt. Andersom natuurlijk. Het is, en dit hou ik ook uit je boek, bij jou in 5 jaar tijd en op basis van seks met 10 mannen... 1 keer gelukt om een orgasme te krijgen van je bedpartner. Ja. Kan je dan zeggen dat jouw zoektocht, dus die kweeste naar seksueel genot, niet gelukt is? Toen niet, nee. Maar een kweeste, die houdt natuurlijk niet op. Nee, die dus, gaat nog door. Die gaat nog door. En ik heb daar hele mooie ontwikkelingen in gehad. Eigenlijk vrij recentelijk dat ik dus nadat ik mijn boek af had, zag van, oh, ik moet nieuwe voorwaarden stellen en de regie over mijn eigen lichaam terugkrijgen. En heel goed communiceren. Dus eigenlijk had ik op een gegeven moment een paar jaar geen seks met anderen. Ook tijdens het schrijven eigenlijk een jaar niet. En daarin leerde ik gewoon, oké, als ik alleen seks heb met mezelf, wat verandert er dan? En wat leer ik over mijn eigen lijf? En hoe communiceer ik dat vervolgens? En dat is heel leuk. Ja, dus dat schrijven heeft je echt wel wat opgeleverd. Ja, ook, had ik ook niet echt verwacht van tevoren. Nee. En hoe zou je zeggen, want ik denk dat best heel veel mensen zich in dit verhaal kunnen herkennen. Als je nou in een narratief terecht bent gekomen waar je eigenlijk niet prettig bij voelt, hoe herschrijf je dat verhaal dan? Waar begint dat? En je bedoelt letterlijk, zeg maar, een narratief als in, nou, ik bedoel, als je dus een seksleven hebt waar je eigenlijk niet gelukkig mee bent. Ja, het hele leven. Ja, het is, je kan wel zeggen, hè, seksuele voorlichting, maar waar begint, hoe, nou ja, inderdaad, als dat bij mij was, dat echt door even te stoppen. En doordat ik schrijf, reflecteer ik heel de tijd. Dus dat is wat mij heeft geholpen eigenlijk, dat ik het opschreef en toen verbanden ging leggen. En heel veel tijd steken in zelfliefde en denken, oké, maar wat gaat er mis en waarom zou ik nog op die manier seks willen hebben als ik er geen genot uithaal? Eigenlijk de absurditeit daarvan. Ja. Nee, dat was een hele confrontatie van, waarom doe ik het dan? Want het is echt, het boeit echt niet, die seks. Dus even de tijd nemen om er eens over na te denken. Van wat, over na te denken en je eigen lichaam te leren kennen. Ja. Ja. Goed, dank Joy de Lima. En je boek verschijnt dus komende dinsdag. Dankjewel. Ja, dankjewel. Het is 5:05. Ja, kleedje op tafel, foto's aan de muur, een vaasje in de hand met een klein jenevertje ernaast misschien. Een bruine kroeg, je kunt hem zo uittekenen. Maar er verdwijnen er wel steeds meer van. En daar wil de PvdA in Amsterdam nu iets tegen gaan doen. Namelijk ze een monumentale status gaan geven, waardoor ze beschermd kunnen worden tegen bijvoorbeeld kopers die er een hipster bar van willen maken. Tijd om te schakelen met, hoe kan het ook anders, Café Het Monumentje, midden in de Jordaan. Ingrid Verstraten, mede-eigenaar van Het Monumentje. Goedenavond. Goedenavond. Ja, en uw café heet vast niet voor niets zo. Bent u al een monument? Nou, we zijn letterlijk als gebouw een monument, zeker, ja. Ja. En bent u er dan wel blij mee dat dan straks alle andere bruine kroegen ook die status misschien wel gaan krijgen? Of wil je dan ook misschien een beetje je eigen unieke positie kwijt? Nee hoor, ik vind het in het algemeen heel belangrijk dat de traditionele bruine kroeg bewaard blijft. En dat er nu aandacht voor komt. Dus ik vind dit initiatief zeker, kan ik wel waarderen. Ja, want wat betekent het die status? Want als je een monument bent, dan mag je nog geen spijker in de muur slaan zonder vergunning. Maar welk voordeel levert het dan straks op als ook al die andere kroegen monumenten worden? Nou, als ik het goed begrijp, gaat het meer over het fenomeen bruine kroeg. Niet zozeer over het gebouw zelf. Dus het fenomeen bruine kroeg wat op zichzelf gewoon behouden moet blijven. Er verdwijnen de laatste tijd steeds meer bruine kroegen. En dat is heel jammer. Want ze zijn toch wel een verbindende factor in deze maatschappij. Wij zijn bijvoorbeeld, als ik voor ons eigen café spreek, een soort huiskamer voor onze stamgasten. Zij komen daar elke dag. En het is eigenlijk dan een soort kleine gemeenschap wat er ontstaan is in al die tijd. Dus het is zeker belangrijk dat de bruine kroeg blijft bestaan. Want ja, dit gevoel, dit huiskamergevoel en die sfeer die er is, dat heb je niet zo snel in de moderne cafés, nee, die nu overal in de plaats daarvan komen. Ja, precies. En als straks dan alle bruine kroegen inderdaad een monument zijn, dan wordt het misschien ook tijd om dat tje van je naam af te halen. Dan wordt het gewoon het monument daar in de Jordaan. Ja. Maar wij blijven wel chill in de zin van een gezellig klein bruin cafeetje. Dank. Waar men zich thuis kan voelen. Dankjewel, Ingrid Verstraeten. En dit was dan alweer het oog van deze zaterdag. Morgen zit hier op deze plek Mieke van der Wij. Goedenavond. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. NederlandseLoterij.nl, waar heel Nederland wint. Dus jouw team heeft direct extra programmeurs nodig. Maar ja, je trekt niet zomaar even een blikvol .NET developers open. Jawel, ga naar blikvol.nl. Blikvol.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De beste programmeurs? Jawel, ga naar blikvol.nl. Blikvol.nl. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Johannes Vermeer. Wat maakt zijn schilderijen zo bijzonder? Dankzij een samenwerking met musea over de hele wereld komen de meeste van Vermeer's schilderijen naar Amsterdam voor het grootste Vermeer-overzicht ooit. Kom dichter bij Vermeer, in het Rijksmuseum. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen, net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen.